राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा 15 दिसंबर 1996 को दोपहर लगभग 3 बजे सत्संग पंडाल कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छे अच्छे संतों की महापुरुषों की बातें भी सुनी है और विचार भी किया है तो ये बात है कि मेरे को हिंदी संस्कृत आदि पुस्तकें देखी उन्होंने दो बात विशेषता से मिली है, एक भगवान नाम का जप और एक सत्संग। इससे बहुत लाभ होता है। सत्संग करने से बहुत सी शंकाओं का स्वतः समाधान हो जाता है और भगवत नाम से बहुत विशेष लाभ होता है। सत्संग से सुगमता से लाभ हो जाता है। जैसे आदमी कोई कमा करके धनी बनता है उसमें खुद को जोर पड़ता है और समय लगता है और सत्संग में सुनने में अपने पर इतना बल लगाना नहीं पड़ता और समय ज्यादा नहीं लगता और शास्त्रों के संतों की सार बातों का सुगमता से थोड़े समय में श्रवण हो जाता है। तो अपना उद्धार करना चाहे तो सत्संग अच्छा है। अब ये मुस्कुंद जी महाराज ने माना वो मांगे हुई बात पर मेरे ये बनवाई बात कि सत्संग माना वो मांगा। भगवान राम जी का रब जब राजी हुआ राजगति विराजे तो भगवान शंकर ने मांगा ये बार बार भर मांगू हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर को क्या बाकी करना बाकी रहा, क्या पाना बाकी रहा, क्या बंधन रहा। सदा शिव है, कल्याण स्वरूप है, केवल मुक्त स्वरूप कल्याण स्वरूप। उनको कोई इच्छा नहीं, कोई पाना नहीं, कुछ जानना नहीं, कोई करना नहीं। 3 शक्तियां करने की, जानने की और पाने की। तो पाने के लिए कोई बाकी नहीं है, जानने का कोई बाकी नहीं है, करने का कुछ बाकी नहीं है। कृत कृत ये प्राप्ति ज्ञात ज्ञातव्य है। वे कहते हैं भक्ति सरोजन आपके चरण कमलों की भक्ति और सदा सत्संग सदा सत्संग सदा सत्संग। तो इससे बड़ा लाभ होता है। लाभ नहीं है, लाभ की पूर्ण अवस्था होने पर भी सत्संग है। इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं आदि में आरंभ भी सत्संग है, अंत में भी सत्संग है। जैसे वृक्ष होता है, पहले बीज होता है और अंत में बीज आता है। बीज से ही उत्पन्न होता है वृक्ष और अंत में फल में बीज ही आता है, तब उसकी समाप्ति होती है। तो सत्संगरी मुद मंगल मूला सोई फल से थी सो विशाल फूला। मूल अस्त्र, साधु मूल है वो, और फूल भी अंत में और नतीजा भी फल सिद्धि। तो सत्संग के भीतर सब कुछ आ जाता है। तो एक बात मेरे को मिली तो कहने के मन में आ गई। तो सज्जनों से कहना है कि इस तरह से आप कथा सुने, सत्संग सुने, मन लगा करके सुने, उसको अपनी बात सुने और मन मन मनन करते रहे कि भूल न जाऊं, औरों को भी सुना सकूं, इस तरह से सुनना चाहिए। यह अमूल्य धन है और मुफ्त में मिलता है, अपने को कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता, मन लगाकर सुनना है। कहने वाले कहते रहे, कितना उन्होंने उद्योग किया, कैसा परिश्रम किया है, कितनी पढ़ाई की है, उसी में जाने, अपने को तो परोसे हुए थाली मिलती है। केवल भोजन में परिश्रम होता है, सुनने में वो भी नहीं होता। परीक्षित जी ने कहा है कि मैं तो महाराज टकतो दी, मैंने भोजन तो दूर रहा, जल भी नहीं पिया 7 दिन। वो भूख और प्यास मेरे को सताती नहीं, आपके मुख कमल से निकले हुए अमृत हो, दोनों कानों की दोनों से पी रहा हूं, भूख और प्यास भी नहीं। तो ऐसा अमृत है ये। पर तो महान बड़े राजर्षि हुए जिनके कारण से भागवत हमारे को मिल रहा है। तो सत्संग सुनना चाहिए। परीक्षित श्रवण भक्ति में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अंदर जल भी नहीं लेना, केवल कथा सुने, अमृत से ही मस्त रहते। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, भगवान नाम जप की महिमा है। वो महिमा भी कलयुग में विशेष, चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही युगों में, चारों ही वेदों में नाम की महिमा कही गई है, परंतु कलि विशेष, इस कलयुग में नाम की महिमा विशेष। नहीं आने उपाय, ऐसा दूसरा उपाय नहीं है, ये एक ही उपाय बताया। तो भाई बहनों से कहना है, आप नाम जप करें। नाम जप में नामों में तो भेद है, किसी संप्रदाय में किसी नाम के विशेष, किसी संप्रदाय में किसी नाम के विशेष है, पर नाम जप करना ये सब लोग मानते हैं। जितने अच्छे अच्छे संप्रदाय है सब में ये बात बताई है, नाम जप करो। तो आपको जो नाम अच्छा लगे, जिस नाम में आपका प्रेम हो, उसी नाम का आप जप करो। नाम में भेद नहीं है संप्रदायों के कारण से, और जिन महापुरुषों ने जिस नाम को लिया, उन नामों से उनको लाभ हुआ, इस वास्ते उन्होंने उस नाम की विशेष महिमा गाई। तो भगवान का नाम कोई कम जाले नहीं है, भगवान की तरफ लगाने में सब समर्थ है, इस वास्ते भगवान नाम का जप करें। ये विशेष दास है। आरंभ में मैंने कहा था सत्संग में कि हरदम नाम जप है, नियम से रहे, संयम से रहे, सत्संग हो तब तक। अगर ये रामायण का पाठ होगा उसमें भी आप संयम में रहते हुए नाम जप करते रहे, नाम जप छूटे नहीं और सत्संग बनता रहे, तो बहुत विशेष लाभ होता है। सत्संग से बहुत विलक्षण बातें मिलती है, और नाम जप करने से वे धारण करने की शक्ति आती है। नाम जप न करने से धारण करने की शक्ति कम होती है, और सत्संग के बिना नाम जप से अंतकरण शुद्ध होता है, कल्याण होता है, परंतु भीतर में पड़ी हुई शंकाएं रहती है, ग्रंथी गुठिया, वे गुठिया सूझते नहीं है, सत्संग से भीतर की सूझ जाती है। तो ये दो चीज बहुत विशेषता से हमने पुस्तकों में देखी है, संतों से ऐसी पाई है। शेठ जी ने कहा था कि 50-60 इतने वर्ष मेरे को व्याख्यान देते हुए, प्रश्नोत्तर करते हुए बीते हैं, पर ध्यान से नाम जप के समान कोई साधन नहीं है। शेठ जी श्री जयदयाल जी ने कहा था, मैंने सुना था कि वर्ष मेरे को याद नहीं रहे, 50-60 वर्ष कितने कहे थे, इतने वर्षों से मैं करता हूं, मेरा अनुभव है कि ध्यान से नाम जप के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। और नाम जप से मेरे को जितना लाभ हुआ, इतने भगवत गीता को छोड़कर और किसी से नहीं हुआ। तो सत्संग और श्रद्धेय है वो सत्संग है। सत्पुरुषों के द्वारा सुना वो सत्संग है, और ऐसी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का अध्ययन करना सत्संग है। संत महात्माओं का सत्संग करने में हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं पहचानते नहीं मैं कौन संत है कौन असंत है, और वे हरदम एक जगह रहते नहीं, हमें क्या पता उनका। और सत्शास्त्र पढ़ने में हम स्वतंत्र हैं। तो शेर जी दो बात कही बड़ी सुंदर, दोनों ही स्वतंत्र बताई। सत्शास्त्रों को पढ़ो, उन सत्शास्त्रों में ये भी उन्होंने कहा भगवद गीता, भगवान नाम जब से जितना महत्व हुआ है, जितना लाभ हुआ है, इतना भगवद गीता को छोड़कर और किसी साधन से नहीं हुआ है। तो नाम जग और भगवद गीता की बात शेर जी ने तत्व चिंतामणि में दो बार तीन बार लिखी है, जैसे मैंने पढ़ा। तो ये सार चीज है, कितने शास्त्र है, उन शास्त्रों का सार अगर हम ढूंढने लगे तो बड़ी मुश्किल होती है। सब शास्त्र पढ़े, आयोजित सर्व शास्त्राणी विचार जी से पुनः पुनः संतों ने के सब शास्त्र लेकर के आंदोलन किया, जैसे दही को मंथन करने से मक्खन निकल जाता है, ऐसे आयोजित सर्व शास्त्राणी विचार जी से पुनः पुनः इनवेश निष्पन्न ध्येय नारायण सदा, भगवान का ध्यान करना, भगवान का चिंतन करना बढ़िया है। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भजबे को तो ईश्वर के हरि के हरिदास। भगवान का नाम बताया, भगवद गीता बताए और एक सत्संग बताया। तो वे संत भी यही बात कहते हैं, संत मान मिल करके और पुराण इतिहास शास्त्र वेद सब मंथन करके और ये सिद्ध किया, भजमे को दो ईश्वर के हरि के हरिदास, भगवान नाम जप करो चिंतन करो भगवान का हरिदास की बदली वाणी उनकी पढ़ो। तो इन दो से बहुत विशेष लाभ होता है अपने को। ये सार बात संतों के द्वारा ये निकला हुआ मक्खन मुफ्त में मार को मिलता है। उन लोगों ने न जाने कितना कितना प्रयत्न किया होगा, संतन मिल निर्णय की ओर मत पुराण इतिहास, कितना परिश्रम किया होगा, सार बता दिया कि भाई सत्संग और शास्त्र। शास्त्रों में भगवद गीता, गीता पर जितनी टीकाएं हुई है किसी ग्रंथ पर नहीं हुई है। भाई मिल के अनुवाद बहुत हुए जगह तरह तरह की भाषा में अनुवाद, मन जैसा वैसा दूसरी उल्टा कर दिया, दूसरी भाषा में भाषांतर कर दिया, पर तो टीका नहीं है। टीका का मतलब उसका सार निकालना, वो सार निकालते ही चले जा रहे हैं और नए नए भाव भगवद गीता में प्रकट होते ही चले जा रहे हैं। हजारों तरह की गीताएं हैं, टीकाएं हैं, और तरह तरह के संत महात्माओं ने उनका अर्थ निकाला है। हमारे यहाँ आचार्य होते हैं वो वेदों पर मानदर्श उपनिषद और भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थान त्रय पर गीता टीका किए बिना उनका संप्रदाय नहीं चलता। तो गीता इतना ऊंचे है, ब्रह्मसूत्र जो दार्शनिक और वैदिक उनके समान है, वैदिक दर्श उपनिषद है और शास्त्र है जिसमें ब्रह्मसूत्र है, उनके समान भगवद गीता मानी जाती है। भगवद गीता के श्लोक है जो हरेक पढ़ सकते हैं, हरेक उनको काम में ले सकते हैं। ब्रह्मसूत्रों का अध्ययन बड़ा कठिन होता है, बहुवर्ण बोध कर्म बहुत अर्थ बोले थोड़े अक्षरों में वो सूत्र होता है, और ऋचाएं वेदों की उनका अधिकार हरे को नहीं होता। भगवद गीता सूत्र रूप और भगवान श्वास होने के कारण, भगवान के स्वयं कहने के कारण से उपनिषद मैं कहता यदि मत भगवद गीता सु उपनिषद सु, उपनिषदों में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र गीता ग्रंथ हमारे सामने। तो ऐसा सार चीज सबका सार निकोल निचोड़ करके और हम लोग सामने लिखा, इसका उद्योग श्री शेर जी जयदयाल ने किया, बहुत ही विशेष उनका उद्योग था। उन्होंने कहा था कि मैंने गीता को पढ़ा तो गीता में आया है कि गीता अभ्यास गीता का प्रचार करने वाले के समान भगवान कहते मेरे कोई प्रिय है ही नहीं, नस्त समान मनुष्य प्रियकृत में प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है, और भविता ने से इससे बड़ी कोई आगाड़ी होगा नहीं। भगवद गीता का प्रचार करने वाला भगवान को सबसे प्यारा है, और इससे प्यारा कोई दूसरा काम है ही नहीं, तो होगा भी कैसे। भगवद गीता प्रचार करने वाला वो मेरे को प्यारा है। श्री जी ने कहा था, मैंने सुना साक्षात कि मेरे ये दो श्लोक लग गए, ये जो अंत में महात्मा में दो श्लोक कहे ये लग गए, तो मैं गीता का प्रचार कैसे हो। तो उन्होंने गीता प्रेस खोला और गीता का प्रचार किया। आप इतिहास में देख लीजिए, ऐसा गीता का प्रचार कभी नहीं हुआ। महाशत्रु हुआ जिसे पुराणों का अनुभव है नैमिषारण्य में, तो उसमें गीता आ गई है, परंतु भगवत गीता को अलग अलग करके ठीक बनावे। जय भागवत महात्मा आता है कि वृक्ष का रस जड़ों से लेकर टहनियों तक सब से व्याप्त होता है, फलों पृथक पृथकता फलोन्नति, जब फल आता है तो वो एक संपूर्ण वृक्ष का रस आ जाता है उसमें एक में सार। ऐसे शास्त्रों का सार भगवद गीता में आया है, और भगवान की कृपा से टीका भी हमारे को मिलती है, और गीता प्रेस है उसने कृपा करी है जो सस्ते दामों में मिलती है। इस वास्ते भगवद गीता के समान कोई ऐसा दूसरा बरोबर का कोई शास्त्र नहीं है। विदेशों से कोई एक सज्जन आए थे, तो उसके मित्र ने कहा, कहीं तुम हिंदुस्तान में जाते हो तो भारतवर्ष में कोई बढ़िया से बढ़िया चीज भेजना हमारे लिए। तो दोनों विद्वान थे, उसने यहाँ से भगवद गीता भेजी, तो वो भी विद्वान था, बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि भैया इसी की जोड़ी का दूसरा एक और पुस्तक भेजो हमारे को ग्रंथ, जिससे कि हम देखें। बहुत ही बढ़िया, तुमने बड़ी भारी कृपा करी है, बड़ा अनोखा ग्रंथ। तो पीछे पत्र लिखा कि जोड़ा नहीं है, फर्दी है, फर्दी इसे जोड़ी का ग्रंथ नहीं। ऐसी भगवद गीता और हम लोगों को मिल रही है, और तत्वेश ने छेड़ दी गीता कर टीका करी, तो टीका करी जो सरल कर दिया, तो ऐसी टीका मिलती है, वो सरल अर्थ हमारे को मिलता है और बड़ा सार। सज्जनों ने ऐसा सुना कहा है कि एक भगवद गीता एक पुस्तक पढ़ लो, इसमें दूसरे साधन दूसरे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्य कि मैं नई शास्त्र निस्तर ही एक गीता का चित्र से अध्ययन करो, शास्त्रों के विस्तार से क्या है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्त पद्मात्मनि श्रद्धा, पद्म भगवान के नाभि से पद्म ने कहा कमल कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने चारों मुख से वेद कहे, तो वेद के और भगवान के इतनी पीढ़ियां पड़ गई, और जिसका विश्वास बिना प्रयत्न का श्वास वेद है, और ये गीता भगवान ने कहा अर्जुन से अश्वमेध पर्व में कि वो गीता मैंने योग में स्थित होकर कही है, जिसके स्वाभाविक श्वास वेद है। इस वाले पद्मनाभ नाम दिया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनि श्रद्धा, खास भगवान के मुख कमल से निकले, और भगवान इदंदे ना तपस्या ना भक्ताय कदाचन नता सुश्रूषे वाच्यम न समो मांग यो को मत कहना। ऐसा भगवद गीता ग्रंथ, और हम लोगों का कितना भाग्य है। मेरे तो कई बार मन में आई है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो हमारा जन्म इस समय में हुआ। 100-200 वर्ष पहले अगर मर जाते तो ये अवसर नहीं मिलता, 500-700 वर्ष पीछे जन्म लेते तो इतना गीता का प्रचार हम देखते सुनते पता ही नहीं। अब गीता प्रकट हुई, गीता की जवानी है ये प्रचार की, उसमें हम आए गए और कहने वाले भी मिल गए, इतना सौभाग्य मिला है, भगवान की बहुत विशेष कृपा है इस समय में, और विशेष सत्संग मिलता है। ऐसा सत्संग, ऐसा कथा, ऐसा संयोग मिलना हाथ की बात नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भी कोई ऐसा सम्मेलन कर ले हाथ की बात नहीं है। वो संयोग हमारे को मिल रहा है। गीता भागवत और रामायण ये ग्रंथ विलक्षण है। इस ग्रंथों की हमारी बात होती है। अवतार दो है, एक राम और कृष्ण। कलयुग में दो ही अवतारों की विशेषता आती है, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, दो श्लोक। तो ये दो अवतार मुख्य, और उपदेश देने के तरीका भी दो, राम जी ने करके बता दिया, कृष्ण भगवान ने क्या कर बता दिया। दृश्य और श्राव्य दो तरह का भी होता है, और भाषा भी दो, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत में गीता और हिंदी में रामायण, हमारे में वही मिलता है, फिर भागवत मिलती है। और ये तो कोई भगवान की विशेष कृपा हो गई। भगवान की कृपा होती है तो कहा है कि जैसे वर्षा बरसने के उन्मुख होती है तो पहाड़ों पर वृक्षों पर वर्षा बरसती है। उसमें ये नहीं देखते कि यहाँ पर वृक्ष आम के हैं, बबूल के हैं, मानो बड़े मीठे फल हैं, सूरम वाले हैं वृक्ष हैं, ये अमृत रूपी जिलाने वाली बूटियां हैं, वृक्ष शहर मारने वाली है, ऐसा नहीं कि सब पर वर्षा बरसती है एकदम। ऐसे हम लोगों पर वर्षा हुई है अमृत की। हम लोग पात्र बता नहीं देखा, यहाँ कोई पात्र भी ये तो आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, कोई तो अमुक वर्ण के आ सकते हैं, अमुक आश्रम के आ सकते हैं, अमुक धर्म के आ सकते हैं, पैसे वाले आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। यहाँ कितनी एक विलक्षणता है, हरेक वाला पैसे धनी से धनी, गरीब से गरीब, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे यवन हो, चाहे कोई ज्ञान हो, सबके लिए खुला ही सदावर्त है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। इस वास्ते भाई बहनों को विशेषता से इससे अपना लाभ लेना चाहिए। रामायण का पाठ होता है तो उसका उत्साह मैंने कलकत्ते में देखा बहुत है। तो अपने भाई संबंधी सगे कुटुंबी मित्र उनको खबर कर देनी चाहिए कि भाई रामायण की कथा हो रही है, आप आवे तो सब लोग लाभ लें। चींटी छोटी सी कीड़ी होती है, उसको जब मीठा दिखता है कि यहाँ बढ़िया है, एक को पता लगा तो लाइन लग जाती है, लाइन होता भी। इस तरह से भाइयों को देखना चाहिए कि ऐसी मिठाई मिलती है, लाइन लग जाए जगह जगह से, गाड़ियों में बसों में भीड़ हो जाए, अनुभव चलो जी आप लोग करो तो बात है। वैसी ही बात है, अपने को कोई बढ़िया चीज मिले तो सबको देना चाहिए, सबको मिल जाए, सब ही निहाल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हुआ, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो। ये जिसका भाव है महाराज वो भगवान के समान है, क्यों भगवान विष्णु पालन करने वाले, रक्षा करने वाले। तो असली पालन करना है जो भगवान की प्राप्ति करनी। अभी कह रहे थे ना केशवराम जी, शेष जी ने कहा भी लाखों अरबों रुपयों को आदमियों को उम्र भर भोजन दिया, जो कल्याण उससे ज्यादा एक आदमी को भगवान के सम्मुख कर दो, सत्संग में लगा दो, गीता में लगा दो, रामायण में लगा दो, भगवान नाम में लगा दो, सत्संग में लगा दो, तो उस एक एक करने के समान वो इतना हजारों लाखों को भोजन कराने उम्र भर उतना नहीं होगा। क्यों भोजन की भूख पीछे लग जाती है और कल्याण हो जाए जब एक का तो एक कितने अरबों जन्म होते क्या पता है। उन अरबों जन्मों से मच करके सच्चे महान आदमी की प्राप्ति कर रहे तो वो उपकार बहुत बड़ा भारी है। और वो आप लोगों के अभी सम्मुख है और आप प्रचार कर सकते हो, लोगों को कह सकते हो, ला सकते हो, लगा सकते हो। इस उद्योग में ये व्यापार बहुत बढ़िया चीज है, ये उद्योग बहुत ही बढ़िया उत्तम है, मौका है। अभी हम तो नहीं कर सकते, और को तो ला ही सकते हैं, औरों को भी लगा सकते हैं। हमारे तो केवल थोड़ी सा प्रेरणा मात्र करना है, तो सबसे सब ही लाभ उठावे, अधिक से अधिक लाभ उठावे। ऐसा भाई आप भी लाभ लो। स्मरणता स्वार्थ मिथो होगा हरिम, आप स्मरण करें और उनको भी स्मरण करावे, आप भी लाभ ले औरों को भी लगावे। इवे श्रेष्ठ पुरुष है, इसमें तत्परता से आप लोग लग जाए। अब भागवत की कथा चल रही है, आपको प्रेम से सुने, पूरा भागवत सुने, फिर हमारे सुने। नारायण नारायण नारायण नारायण।